कैसी है ये रुत की जिसमें फूल बनके दिल खिले घुल रहे हैं रंग सारे खुल रही है खुशबुएं कैसी है ये रुत की जिसमें फूल बनके दिल खिले घुल रहे हैं रंग सारे खुल रही है खुशबुएं चांदनी झरने घटाए गीत बारिश तितलियां हम पे हो गए हैं सब मेहरबान कैसी है ये रुत की जिसमें फूल बनके दिल खिले देखो नदी के किनारे पंछी पुकारे किसी पंछी को देखो ये जो नदी है मिलने चली है सागर ही को ये प्यार का ही सारा है कारवां कैसी है ये रुत की जिसमें फूल बनके दिल खिले समझाए क्या प्यार है इसमें बंधन नहीं है और ना कोई भी दीवार है सुनो प्यार की निराली है दास्तां कैसी है ये रुत की जिसमें फूल बनके दिल खिले घुल रहे हैं रंग सारे खुल रही है खुशबुएं चांदनी झरने घटाए गीत बारिश तितलियां हम पे हो गए हैं सब मेहरबान कैसी है ये रुत की जिसमें फूल बनके दिल खिले